Bazana mesa na zando kasi bazangi biloko ya koteka. Ariel Matuko, Dorcas la fille de toi. Toyaka na mokili, moto na moto na munga na ye. Na makolo na ye, ya poswa na mokili ya zambe. Tupo mote mamame, donke lo ama benini ya sala. Kwa lingi ya suwate moto na mokila ya kana mokolo na ye. Poswi na ye ya zambe, kutoza sala bino pasi. Ufinga ye pasi pala, donke lo amana ya batu. Kondo na ye. Presta la bomba, papi soule. Babe daki maboko, mana banza ki ya lokumu. Soka maboko, babe tana zato ya loke lwa mwa wa. Awa mwasali bosu ki bolembi boko, mimi loba loba. Kima lobi koko, vae kosuke la yonde mabe. Kende lo sambo, sena basale na yomese ofisele. Masumu maleki yo amina nga. Nini bila bata mokili nde mitema mabe. Tete ya bila ipesa chamwe pesa pe mafuta ya ya pite ni banima ya ki. Akina basa ya pemba mitema mabe uhu. Moto kusunga na tanga pesi na puzo zoni ye ye. Olingiro ke laka belo suke mutune bongo ndi maye. Kaisa meto yoka ye. Biso pesa ante leti sundongo bebe do ile na leli. Ndurele ya simene mama. Oh mama. Si se na monsala, eli kenanza me motema malamu, te kwa Romeo nge na ponto, usili ongali papa na kisana oza ya nzambe. E pourtant yo za lokola Moïse biki sabana Israela, abeta kanzete na mere bouche mayango makabwana ki, tango tokoli ya tokomela ki bote kwe bimye, ale si mama kongo matongi, papa mia jida, non non non s'il te plaît, bako pote maya boye ngale mio. Zanga, Ojo le bijoutier, Melga Ondongo, Brèche Mbok, Kumo Hiroshima e. Bawalisa basenga kaba chauffeur ba papye. Bajonelo basenga kaba chauffeur ba papye. Esko zana pemi, yo zana siroa sawa. Ake pile yeto baka siya, si manamo. Ake sabage, yo ko pese, yo so pesa te. Ake sabage, ronyane kilo ko pese, yo ko pesa te. Ya mama na babile jirubwa mwana mia mia mwana mengereta tono yuba bandiga mokia desawa me misi marira yuba kura mabati na mababila nukale kongo kukia yimba zandwe nomelo kurapo nomelo zizania nomelo kurapo nomelo zizania mara mwako wa kubi madu woku bachango kutu bimbo kukia maja visela binda nomelo kurapo nomelo zizania vyoba mwanga nani mbewele ya bani mbewele ya deo chichi mwana mwade upinja nomelo kurapo nomelo zizania yimbo Chilo de gara pesa bilengi, yozo yo ka bilengi, bilengi, bilengi.